בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה חלק שני, הלכות חלה הלכה ב'. א', על פי המאמר המתחיל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר וכו', סימן למדלת עיין שם. והכלל, כי הנקודה הקדושה היא בבחינת צדיק יסוד עולם, בבחינת ברית שלום. ושם שורה אהבה דקדושה בחינת כהן. ועל כן על ידי שהצדיק, שהוא בחינת הנקודה, ששם שורה אהבה דקדושה, מאיר בלב ישראל, על ידי זה נתבטל החרפות השורין על הלב שהם שבירת לב. וכל אחד צריך לקבל מהנקודה שיש בעצמו ומנקודת חברו, וכל הנקודות כולם מקבלים מנקודה הכלליות שהוא בחינת הצדיק. ועל ידי הארת הנקודה שמאירה בליבו, על ידי זה נתבטלין החרפות השורין על הלב שהם שבירת לב וכו', עיין שם כל זה היטב. ב' וזה בחינת חלה שצריכים להפריש מן הלחם, כמו שכתוב, והיה באכולכם מלחם הארץ, תרים ותרומה וכו', ראשית הריסותיכם וכו'. כי חלה היא נקראת ראשית ונקראת קודש, שהוא בחינת נקודה הקדושה. כי הנקודה הקדושה היא בחינת ראשית, בחינת קודש, כמבואר שם במאמר הנ"ל, שהנקודה היא בחינת קודש עיין שם. וזהו בחינת ראשית כמובן בתיקונים בראשית נקודה בהיכלה. וזה בחינת חלה כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בזכות חלה שנקראת ראשית נברא העולם. כי עיקר קיום ותיקון העולם הוא על ידי הנקודה שהיא בחינת חלה ראשית, בבחינת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ראשית היא הנקודה כנ"ל, כי לחם לבב אנוש יסעד כמו שפרש רש"י בחומש, פיתה סעדה דליבה. ועיקר החרפות שורין על הלב בבחינת שבירת לב, בחינת חרפה שעברה ליבי כמו שמבואר שם. ועל כן הלחם שהוא סעדה דליבה צריך תיקון שלו יקלקל את בחינת הלב. כי כל הדברים נפגמו ונתקלקלו על ידי בחינת השבירה כידוע. ועל כן הכל צריך תיקון, בפרט הפת והלחם שהוא סעדה דליבה, ששם צריכים עיקר התיקון שלא יהיה מזה חס ושלום בחינת חרפות ושבירת לב כנ"ל. והתיקון הוא על ידי שמאירה הנקודה הקדושה, ששם שורה אהבה דקדושה כנ"ל, שעל ידי זה נתבטלין החרפות והשבירות לב, כמבואר היטב במאמר הנ"ל עיין שם. וזה בחינת חלה שמפרישין מן הלחם. כי חלה היא ראשית, קודש, בחינת נקודה כנ"ל. ועל ידי שנתגלה הנקודה הקדושה שיש בתוך הלחם, על ידי זה נתבטלין כל השבירות והחרפות שחופין שם. ועל ידי זה נתקן הלחם והותר לאכילת ישראל, כי כבר יצא מבחינת תאוות נפולות, מבחינת חרפות ושבירות לב. על ידי שנתגלה שם הנקודה הקדושה שהיא בחינת חלה, ששם אצל הנקודה שורה אהבה דקדושה, שעל ידי זה נתבטלין החרפות כנ"ל, וכמבואר במאמר הנ"ל עיין שם. ועל כן נותנין החלה לכהן שהוא בחינת אהבה דקדושה ששורה אצל הברית שלום, בבחינת ברית כהונת עולם. כי עיקר הכהונה שהיא בחינת אהבה דקדושה תלויה בשמירת הברית. ועל כן הכהן מצווה בקדושה יתרה בשמירת הברית ומוזר בכמה איסורי אישות יותר מישראל. ועיקר קדושת כהונתו תלויה בזה כמו שכתוב בפרשת אמור וקידשתו ולא יחלל זרעו וכמו שפרש רש"י שם. כי עיקר קדושת הכהונה שהיא בחינת אהבה דקדושה תלויה בשמירת הברית. כי שם שורה אהבה דקדושה אצל בחינת הברית שלום ששם בחינת הנקודה הקדושה כנ"ל. ועל כן נותנין החלה לכהן. כי החלה שהיא בחינת נקודה צריכין להרימה אל הכהן שהיא בחינת נקודה כלליות של ישראל. כי הכהן הוא בחינת הצדיק והרב שבדור, שהוא הנקודה הכלליות כמבואה במאמר הנ"ל. כמו שכתוב, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ודרשו רבותינו ז"ל עם הרב דומה וכו'. נמצא שהרב והכהן הם בחינה אחת, כי הם בחינת נקודה הכלליות של ישראל, שכל הנקודות צריכים לקבל משם. ועל כן נותנים נחלה לכהן, כי החלה שהיא בחינת נקודה ניתנת לכהן, שהיא נקודה כלליות שמאירה בכל הנקודות. ועל ידי שמאירה הנקודה בחינת חלה בתוך הלחם, על ידי זה נתבטל כל החרפות והשבירות. כי אצל הנקודה שורה אהבה דקדושה בחינת כהן, שעל ידי זה נתקן הכל כנ"ל. ג. ועל כן איתה בשולחן אורוך שהמנהג להדר להפריש חלה לכבוד שבת, כמבואר באורחיים בתחילת הלכות שבת. סוגריים, היינו כי באשכנז אוכלין בכל פת עקום, ובשבת מהדרין לעשות עיסת ישראל כדי להפריש חלה לכבוד שבת. כשבת קודש היא בחינת הנקודה הקדושה, בחינת ברית עולם ביני ובין בני ישראל. ושם שורה אהבה דקדושה שהוא בחינת עונג שבת, בחינת אהבה בתענוגים. ועל כן אכילת שבת קודש יקרה מאוד, כי אז האכילה מן הקדושה מאחר שנתגלה אהבה דקדושה ונתבטלין האהבות הנפולות. כי הששת ימי החול הם בבחינת וב, בחינת לב הנ"ל, ששורין שם אהבות נפולות, בחינת שבירת לב. ובשבת עולין הששת ימי החול ונמשך עליהם קדושת שבת, שהיא בחינת נקודה, בחינת יוד. ועל ידי זה נתבטלין החרפות והשבירות שהיו נחזין בששת ימי החול. ועיין במאמר הנ"ל עניין יוד וב הנ"ל, ועל כן מפרישין חלה בחינת נקודה לכבוד שבת, כנ"ל. ד. ועל כן נוהגים נשים להפריש חלה. כי בחינת חלה ניתן על הכהן כדי לתקן הלחם שהוסד הדליבה כנ"ל. זה בחינת הנקודה של הרב שמאירה בתלמיד כנ"ל. ורב ותלמיד הם בחינת משפיע ומקבל, בחינת איש ואישה, בחינת פי ידבר חוכמות והגות ליבית תבונות. וצריך התערות הדלתת התחילה כידוע. ועל כן צריך תחילה התלמיד להתעורר לבוא להרב, לקבל הערה מהנקודה של הרב. ועל כן צריכה האישה, בחינת מקבל, בחינת תלמיד, בחינת לב, להפריש חלה הניתן על הכהן, כדי לקבל הערת הנקודה, כדי לתקן שבירת לב. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, היא קלקלה חלתו של עולם וכו'. דהיינו, על ידי חטא עץ הדעת שהיה על ידה. כי על ידי פגם עץ הדעת נתחדש בחינת השבירה כידוע. ותיקון השבירה הוא על ידי הנקודה כנ"ל שהוא בחינת חלה. לפיכך היא צריכה להפריש חלה וכנ"ל. ועל כן על ידי חלה נמשך ברכה. והברכה מצויה בעיסה כמו שמצינו באמהות וכמו שהיית בדברי רבותינו ז"ל אצל אליהו שציווה להצרפית והוצאת לי משם עוגה שהיא חלה. ועל ידי זה באה ברכה בהקמח והשמן, כי כשנתבטל בחינת החרפות והשבירות על ידי החלה שהוא בחינת נקודה כנ"ל, אזי נתבטלים כל הקללות שבאים מן שבירות מחטא אדם הראשון, ואזי נמשך ברכה על אהבה דקדושה שהוא בחינת כהן שממנו נמשכים כל הברכות. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. ועל כן שיעור עיסה שמפרישים ממנו חלה הוא עומר. כי העומר עשירית היפה הוא בחינת יוד, בחינת נקודה. כמבואר במאמר הנ"ל שהנקודה היא בחינת יוד. ועל כן כשיש בעיסה שיעור עומר, אזי יש שם בחינת תארת הנקודה שהיא בחינת יוד. ועל כן מפרישים ממנה חלה כנ"ל. ועל כן, החלה אין לה שיעור, כי הנקודה בעצמה אין לה שיעור כידוע. ועל כן עיקר חלה מדאורייתא ובארץ ישראל, ובזמן שכל ישראל יושבים שם, כמו שכתוב, בבואכם אל הארץ וכו'. כי בארץ ישראל שם מאירה בחינת הנקודה, כי יש שם 10 קדושות, והקדושה העליונה שבכאן היא קודש קודשים, אבן שתייה, שהיא הנקודה שממנה הושתת העולם, שזה בחינת חלה ראשית שבזכותה נברא העולם. ועל כן עיקר החלה בארץ ישראל.